ونجیناہ ولوطن، اور نجات بھی ہم نے اس کو اور لوط علیہ السلام کو. یہ کون تھے؟ آپ کے بھتیجے تھے. ان کے والد کا نام ہاران تھا. اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈالی تھی. کون سی زمین؟ شام، فلسطین. کون سی برکت؟ شاداب سرسبز زرخیز زمین ہے، پھلوں اور نہروں کی کثرت ہے، انبیاء کا مسکن ہے. یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی خوبصورت ہے اور دینی اعتبار سے بھی بہت سے انبیاء کا مسکن و مدفن. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور عطا کیا ہم نے اس کو اسحاق و یعقوب نافلہ، اور یعقوب زائد، یعنی بغیر دعا کے پوتا بھی دیا اور اس کو بھی پیغمبر بنایا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو ہم نے نیک بنایا تھا، اس کی اولاد میں یہ سب نیک آئے. اب اگر ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے رسم و رواج کی تقلید کرتے، جو کچھ آس پاس ہوتا جا رہا تھا اسی کو اپناتے چلے جاتے، تو کیا نیک لوگوں کے یہ سلسلے وجود میں آتے؟ حالات کے ساتھ کمپرومائز کر لینا، گمراہی کے ساتھ سمجھوتا کر لینا کبھی بھی خیر نہیں لاتا. لیکن جب انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو اس خیر سے نہ صرف یہ کہ خود فائدہ اٹھاتا ہے بلکہ نسلیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں. اور ان سب کا اجر کس کو جاتا ہے؟ جس نے یہ چیلنج قبول کیا ہوتا ہے، جو اپنے معاشرے کے رسم و رواج کے خلاف اٹھ کر ان کا انکار کرتا ہے. ایک وہ زندگی ہے جو انسان عافیت میں گزار دیتا ہے، پروٹیکشن میں، اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک وہ زندگی ہے جو چیلنجز کا مقابلہ کرتے گزارتا ہے انسان، وہ ختم ہو کے بھی ختم نہیں ہوتی. دنیا میں بھی اس کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں، اور آخرت میں بھی اگر نیک نیتی سے یہ سارے چیلنجز لیے گئے ہو تو انسان کے لیے اجر و ثواب کا سبب ہے. تو پھر ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ کوئی بھی چیلنج آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیوں آیا، نہیں ہونا چاہیے تھا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور بنا دیا ہم نے ان سب کو امام. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے. یہ نہیں کہا اپنی عقل کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور وحی کی ہم نے ان کی طرف. کس بات کی وحی؟ فعل الخیرات، نیک کاموں کی، نیکیوں کی. وإقام الصلاة، نماز قائم کرنے کی. وإیتاء الزکاة، زکاة دینے کی. وکانوا لنا عابدین، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے، ہمارے لیے عبادت کرنے والے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ نیکی ضائع نہیں جاتی، نسلوں میں باقی رہتی، اور جس اعلیٰ درجے کی قربانی ہوتی ہے اس اعلیٰ درجے کی نیکی وجود میں آتی، اللہ کی تائید حاصل ہوتی. جعلناہم ائمتا یہدون بامرنا، اللہ نیکی میں امام بنا دیتا ہے، رہنما بنا دیتا ہے. ایسے لوگ صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے روشن چراغ بن جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے. اوحینا الیہم فعل الخیرات سے مراد وہی بھی ہے، توفیق بھی ہے، اذن بھی ہے. واقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین، تو تبلیغ کے لیے ائمت یہدون بامرنا کے لیے فعل الخیرات، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ اور اللہ کی عبادت ضروری ہے. ولوطن، اور لوط علیہ السلام، آتیناہ حکما وعلما، عطا کیا تھا ہم نے اس کو حکم اور علم. ونجیناہ من القریہ، اور نجات دی تھی ہم نے اس کو اس بستی سے. التی کانت تعمل الخبائث، جو بہت برے کام کرتی تھی. کیا برے کام تھے ان کے؟ ایک تو ہوموسیکشل تھی، دوسری برائی گزرگاہوں پہ بیٹھ کے آوازیں کسنا، پتھر پھینکنا، لوٹ مار کرنا، مسافروں کو خاص طور پہ لوٹ لینا، کوئی قافلے سلامت نہیں گزرتے تھے ان کے. چنگی وصول کرنا. انہم کانو قوم سوء فاسقین, یہ بہت برے لوگ تھے, فاسق, بہت برے فاسق لوگ تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا, اور داخل کر لیا ہم نے اس کو, اس کس کو؟ لوط علیہ السلام کو, کہاں؟ اپنی رحمت میں. اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ, بے شک وہ صالح لوگوں میں سے تھا, نیک لوگوں میں سے تھا. اس کو سن کے کیا خیال آیا آپ کو؟ ابھی تک جو سنا ہے کیا چیز آپ کو سٹرائک کی؟ یہ جو بات آتی ہے نا کہ روشنی تو ان کو ملی, لیکن وہ جو لمحے کی بات آتی ہے نا, ہدایت کے لیے جو لمحہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے, اگر انسان اسے استعمال نہیں کرتا تو وہ ہمیشہ کے لیے پلٹ جاتا ہے. فرجعوا الی انفسہم, وہ اپنے نفس کی طرف پلٹے, ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا کہ واقعی یہ کہہ رہا ہے کہ اس بت نے توڑے اور اس سے پوچھ لے. لیکن پھر کیا ہوا؟ فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم. یہ انتم الظالمون سے مراد کیا ہے؟ کہ ہاں واقعی تم خود ہی خطا کار ہو, غلط کام کر رہے ہو. لیکن زیادہ دیر ان کی کیفیت یہ نہ رہی خود اعتراف, یعنی اعتراف گناہ نہ رہا, سیدھا سوچتے سوچتے ایک دم یکایک دماغ الٹ گیا. اسی لیے عقل بھروسے کے قابل نہیں, عقل بھروسے کے قابل نہیں, کیونکہ وہ پلٹ پلٹ ہوتی رہتی. رؤوس کی بات ہے نا, خاص طور پر عقل کی بات ہے. ایمان کی قبولیت کے لیے دل روشن ہو اور دل قبول کر لے تو ٹھیک, ورنہ اگر انسان عقل کے بھروسے پہ کرنے لگے تو کبھی اس پہ قائم نہیں رہ سکتا. علامہ اقبال نے ایک دفعہ کہا تھا کہ قدیم مبلغوں کا وار غیر مسلموں کے دلوں پر ہوتا تھا, وہ اپنی للہیت, بے نفسی, خوش خلقی, احسان اور مروت کی جادو اثر دواؤں سے دلوں کو گرویدہ کرتے تھے. جدید مبلغ کا سارا زور دماغ کی تبدیلی پہ صرف ہوتا ہے, ہر چیز میں صرف لاجک پیش کی جاتی ہے, کنونس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ صداقت اسلام پر ایک دلیل دیتا ہے, مقابلے میں دوسری حجت غیر مسلم پیش کر دیتے ہیں, اور اس سے ضد پیدا ہوتی جاتی ہے اور ہدایت ختم ہو جاتی ہے. تو مبلغ کا کمال کیا ہے؟ کہ اس کی تقریر یا تحریر میں دلائل تو ہوں, لیکن ایسے دلائل جو صرف دماغ نہیں دل کو پگھلا دے, دل کو بھی متاثر کرے. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ تبلیغ جو صرف دل کو متاثر کرے وہ بھی دیر پا نہیں ہوتی, وقتی طور پر انسان روتا دھوتا ہے اور پھر ختم, اور وہ تبلیغ جو صرف دماغ کو متاثر کرے وہ بھی دیر پا نہیں ہوتی, کیونکہ وہ بھی الٹ جاتا ہے جیسے ان کا الٹ گیا. عقل میں آ گئی بات لیکن پھر پھر گئے. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ تبلیغ ایسی ہو جو بیک وقت دل اور عقل دونوں کو ساتھ لے کے چلے, یعنی کنونسنگ دلائل ہو لیکن ایسی مؤثر زبان اور طریقے سے بیان کیے ہوئے کہ جس میں انسان دل سے قبول بھی کرے اور کنونس بھی ہو جائے. یعنی اس کو آپ عام زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی طرف قائل کرنے کے ساتھ مائل بھی کریں, لیکن صرف قائل نہ کریں, کیونکہ قائل تو یہ بھی ہو گئے تھے نا, لیکن مائل نہ ہوئے. مائل ہونے میں رکاوٹ تھی ان کے. تو اس میں ہم سب کے لیے کیا سبق؟ اچھا, قائل کرنے کے لیے سارا زور عقلی دلیلوں پہ ہوتا ہے, اور مائل کرنے کے لیے اخلاق چاہیے ہوتا ہے. جب تک یہ دونوں چیزیں ساتھ نہ, مثلا آپ کتنی بھی بڑے سے بڑی سچی بات کریں لیکن اگر وہ خوبصورت انداز سے نہیں کی گئی تو دوسرا شخص ماننے کے باوجود نہیں مانے گا. اور اکثر مبلغ اس نقطے کو بھول جاتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے اور دور بھاگ جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی سوال ہیں ان میں ایک دلیل ہے، لیکن وہ کسی کا بھی جواب نہیں دے پائے، اس کے باوجود نہیں مانے. اگر آپ موجودہ دور کی یا موجودہ زندگی کی یا کوالٹی آف لائف کے لیے جو چیز ضروری آج کل سمجھی جاتی ہے وہ افیکٹو کمیونیکیشن ہے، ہائی کوالٹی آف کمیونیکیشن. تو میرے خیال میں جو آج کل ہم جو بھی کوئی دین کا کام کرے وہ کمیونیکیشن کے، اب یہ قرآن مجید سارے وہ انہی پوائنٹس کو بیسیکلی ریز کرتا ہے کہ عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ پریزنٹیشن بھی اچھی، ایمپیتھی. تو وہ آج کل کے مبلغ کو انہی تمام نقطوں کو لے کر اگر وہ چلے گا تو وہ کوالٹی آف لائف کے لیے جو کوالٹی کمیونیکیشن چاہیے وہ ان کو بیسیکلی امپارٹ کر سکتا ہے. یعنی بولنے میں آپ دوسرے کو ہرا سکتے ہیں، کنوینس کر سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں. اسی لیے اسلام کبھی مناظرے سے نہیں پھیلا. مناظرے میں ایک دنگل میں آپ پہلوان کی طرح ہرا دیں دوسرے کو، لیکن اس کے باوجود لوگ مانتے کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی دلوں کو مسخر کرنے والا تھا. وہ ایک شعر بھی ہے نا، جو دلوں کو مسخر کرے وہی فاتح زمانہ، کوئی ایسا معنی ہے اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایمان بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاق ہے، خیرخواہی ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کر ایک تبدیلی لاتی ہیں.